بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. وجاء سيرة النبوية كله التالي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا جي أنبياء سقى 24 نبي سقى سيرة التقسيم ده كسر سقى 25 نبوي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم جي برادر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن اللوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان كرار وكوليجيني دليليو كيوي امير اوني ابن معد ابن عدنان غرا اغي دليليو اور كوليغا اوكوني كرنا نبي اسماعيل عليه السلام دو كسرا سيني لكن دليليو او ساغتو اور تاركي مرغي كي دليل دو او دليل كدير ارغو كي كرنغي ابن معد ابن عدنان غرا اغي دليليه اور اغانا غرو لكن بر سير امنا سوريا اسماعيل كي غراي اسماعيل كي نبي ابراهيم بوري رسول صلى الله عليه وسلم كراغوغي امنا غنري عبد الله بن عبد المطلب كي عبد المطلب كي دار مكه حاكم وي قريش سكو تاغوي برو دار غرا دنا برو كي دغاري عبد الله كي با رسول صلى الله عليه وسلم برو كي كره bergoyinara tana tana sokora na sapoa ali sharaf go ali daraja go makana wa sokko ali gina burbodan na tana yi murir garga kee gina yonero tana amina binti wahab nikiri akega sharaf ka makana ka sokko dan sapoa sokko erberdo gari don na ina so burgo abdullah kirkire kee amina ki آمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن زهرة ابن كلاب. إذن رسول صلى الله عليه وسلم بيد أروى دستوى الأساتين سقوا من زرية نقوي تناكي أبوي آغره قريش كرغره تنا نسبقوها موضيقوها شرفقوها درجة أسرة وكيغا سقوا مستوى أكوري أقوي بردو كرغي نسو كغا كغره أبوي بيد فورنا كدن دو رسول صلى الله عليه وسلم دو صادقين وصادقين شارن دك يكريارو بروا عبد الله كي رسول صلى الله عليه وسلم باكي تجار شام دو تجارات بلا كاي غينره تي تيكنا هيتكنا كسر مدينه مارغنا ني نيغا قبر مدينه كي ديني رسول عليه الصلاه والسلام بر باغوغي رسول اردو اورتي سوي كي درتو فيكي. طيب نسب كوي رسول صلى الله عليه وسلم كي كيرو زواج كوي بين باغور كراغور ارغور كي كيروغا سكو نسب طاهر دو ار شرف كيرو سكو كتي منغي صفا الجاهليه غا تيمسر يعني زواج كوي من غو منا اقوايتن وا اوغو تو ايري رسول صلى الله عليه وسلم يها سكو شرفتو كتين بيسان رسول صلى الله عليه وسلم حديث اي مسلم دو يلي إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم منك. يعني رسول صلى الله عليه وسلم إسماعيل برغ أبويري كنانة اختارينه بني كنانة كيوا أبويري قريش كي كنانة برغ اختارينه قريش برغا ابويري بني هاشم كي قريش كرره اختارين را اي ربنا بني هاشم كرره اختارين. اذا نسب مختار اتماع سقو ايغا سقو. طيب اوغوي نياكي اوردو اوليكي مكار اوردو اولي مكار تايريغني سنا بردو تايريغي يوم 12 جنرا ربيع الاول جنرا سنة العام الفيل دي جنري سنة 571 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم، يعني عيسى بن مريم تايد سنة 571 رسول صلى الله عليه وسلم تايد إذا هو رسول تايد يدرغو عمل في الليل عمل في الليل داي عمل في الليل جربو كوني أور كو جربو كوني رسول صلى الله عليه وسلم تايد نانا أبا جربو كوني كدي jurbo ki o hakim habashini malik kinara ya yaman hukumini bar hakim kinara habashi habasha way dinu goge messi bar goge kinara arawga udogage nabi ismail dindu tiligina nabi ibrahim dindu tiligina ra kaabang hejjene hejjene re ara islam do amerika ne nar ho jinuru alfazu ka du'a ka ga shirkiyat ka kede abra lakin kana ka ba ka azmine musim hiji ga kete hiji ne shair go haji ga juzu kone ga nakir ne abdan lakin shirkire famaliku habashar e goy ogoy Yaman hakimene ki goy ginara ay Yaman ki Kaaba ginara be kenisa ginara akure ne Kaaba ki hattare ne sigara o ga berga Kaaba to araw heger sal nuru o erga ke kirka gara kenisa ge way no masih ki ga ndo kebir kala hijira din al masih ya ge asmena abdani baro idege gine sanaa gine liru kenisa ne siara adrugo qulays kina kidi kenise adrugo qulays niki yaman do ziyari habash malik koy habashaki habashikir dai yarebe be dinni wo masina so mesihiye ge arab dar girtiren kenise ko barro ziyari ki kabara shere naqashigna dahab to ba dara naqashigna dara fedda ga kirugure dara gaza ga kirugure dara nagora ga kirugure fentir gi ga ga kirugure abda wana or kabara sen kaba gro berdo ki kabara gi berdo sere gi we sere u kaba sere u kos ki ni ni e kaba gi kir sege gi mesi ki ki gi ne so kabara iftita ka osa ko hadre be u dura ta ka gi wa makar ti sare gi na sare ga garden ko ay gara kaga ya kaga kebir hijjene na so hej maka kin warbe kebir dewul araw gunara wa makka ta'zim kire makka her hijjene kire gal doni kidanara kenise on ko bada er gelene ne ko ba kos kir gelene apa ina tono tigini kiro ramadi kidanara wa kikir tiyetiwul Tiemari awgana ulir kudura tiemari awgana ulir kudura nasu ulit ke har sere dir ke yela kayagne ko bay oger kenisa ko gidane ge gene do ayndo tie ko orna irin sokkot nagora goroga ke da ko kudugri doga be ko sere kabra or talen doga sokko tie jerne tie jerne tie jerne be marawai to tier adaw sira tilaw sokko tier hayara genere diwo ko re jarna gay sukona ay aqar hotte be dirgo ga be abdo be baro ay de la istaqbale de gina ar okri hadre gina abdo gna ina wore ay keral ne der be nesu ti adat ke de oro be an sokko te ko yai sena be non ta na kere hamme no te o erger kerne ge ara o gere kaaba ke kede ga yiki kaaba si ga o ke ga yigini ni uye kegu o siro na so bada san kerne go eme ju kaaba ngir ke gini biye ke tie ko rae re gi daye ju ke kaaba ngir gara hite ko yo stor ge mane ge eme bi en qura woni bero hakim ngena ra askar na or akude kede ke askar go ga iya habashi ge jurbo ke ni jurbo ge o gi bubuy nar ne koko ndey ni ni nikre ga ira ne ni de ga tv ni ber jurbu be yire siri jurbu gra ye wi ke ni o ira de kiria jurbu be yire yere o no o jurbu re ge jurbu hamene kere jurbu ber ga ni ra bartago heng a tuluna hamme ne ne e gani no nirare jurbu rokri jurbu ga no ne bende ere be men na sanga ta oro ne tangana ga ga bele no ne keberu euri ka o wonji seri gine kera o jurbu bigiri ya ga e ga gine stamiri gine o dogne ga e ya zaman bilende ke yunu jurbu ga bilende askar gina da jurbu kri harki seri juga kaaba yer gine Yaman da kare harke gine ge miliki adurgo abrihani abruhaki Yaman de sana'a raja so ko woni gina ra makar ke de kayin araw garde ger e ga makka ne de juno wona ku ke kiga askar bo wa ekuri ne vilende ga wasi ada no guwa ga wasi ada gina na garde ger o ku ke kido sokka hasim gina biara ko ne ga jerdi na ko yara Kone ga biara no era ob daw nere kayin bel fiel makka wasle gine makka wasle gine ge zaman uber do makka wasle ne ki hakim makka ke ge abdul muttalib koy rasul sallallahu alaihi wasallam ergo ge hakimi bere makka seytuuna o go makka masulwi uberakin obaday tigi herogre magam masgene ni kobrar tegi garde ye oso ko kukirik o kone ker kesireso nar teuru ti ko kukirik atiros taba ga ar imenege ketu ya ka ba ga yose o bodo tu ati banone su o ne se dege garde o sane ne garde ken hakri o garde ga no skole o bodo ne su o ne se garde o sane ne ge june tolok to ka ba ne digin was o kisini wa dalil boy joro khabasharo jorboro askar wuro sogna garde o sare e ki tanai ter kinage oge garde ka ke tere ka minigina na ke ga oge kira oge kukira ke nuga utin na no tiniga soko obodore habar tebere obodoy delilu wisire kayne oge abugo aburaqal gineri wa aburaqal boror oge sogna ke goy goygeren kaabaar darbari to woni erge yor makka kare ra garde goy kaabaar darbari ger kegere filga hanke da hoynu nesu askar ebe ga kire ti kore ga kire jurbu ga kire askar adat was fitay dor kire awwal ma makka ka gaye mal goy makka ke ga sokko taba kare o Abdul Muttalib ber di goro ke goy malego Abdul Muttalib ki je boroy akke sogna ke gare usogna ke gare ye o kare makar ko erere yuno o bo e ber ku ke yakir ko yero makar isena ko yero biege ka ba gere ke o ka ba ge e kere ngo to ku ke o ka ba irge ge shulgo ko do ngo e unde ku ke ye ko yero na so bok na yuno oro tire o ge maka hakim Abdul Muttalib to her bardo ko boy iraw ni mari kike u tuge be ku kidom Abdul Muttalib ketie oro her daraige na tuga ku tigi no na sadar tu katie no sei ka ba iro be ay irne ko indo e na ma mal tu itabine ga tigi u tuge te bartin yon hakim oro no gene re e Abdul Muttalib gire liki dana khana habar o tangi kana ay goro ga gi kor on di maki yere uko ine nege kage kor gi manage ge gere bari ka sana ay ge halas ge manu tok sange gin ne ka ba goy din ba gunu ki ga hay kinu ga te o eru na wori sibi ga te bara yu ge ke ko ye ri gere na ero ye ne no ne mali ge ge ne ni no ne lala ka ba ge iro ke dinas iro ge berdo ne ga ni ga ri ey malke egi na so ey ti egi ga gar ka ba iro ki ki ya u iro ni rara ir ni ga to tu ta re ni ga ro so kana iro ni rara ir no ga ge to iro ber ro er ki na e un le tu ko do ina so malike tu iru cha kira ye gai dong ne eu cha iru kira ye gai dong ne su nu ga ta ba gai bos iru ga gai dong sei ka ba ir gai ne su ir ga gai ta iru na ro te bi mali gi ke yu ku ge ki do sei ir gai bi okra na sei mali wo ke yu na mali wo so ga ne ti re ka ba iru be ne su o ke tu ta ga re ku ki do ne su iru ke re ne ber ke ga le ne su ka ba dai ba ha gar ko yu ne o sokko gini dare har ho gina dare ema o ki gie su kona go gindo ya su go jaa sigina te ka war ele ka ga go jaa sigina o eska ro ga de mina jurbo do so wona bela na jurbo ugri jurbo ga hisera ya man he no gini gini na churru hiri ka ba ga he no gini kilar ka in bobo kina gie e ugna ga jurbo noy ni kana garti bari yer set ni dirir nasu jurbo ugna ga jurbo ga ne ugni ginan jurbo ga kay ginan gadde mena ber sile kiro birende ugna su jurbo ga ne ugni ginan jurbo bara muskara kirero rabbana subhanahu wa ta'ala ro o ka kay dan nasu askar rabbana ki wa ka kore jurbo askar wa dawi na din kare ga nawde ni tawde ginene ne iro askar wa dawi nasu ero askar qualité qualité kedi o askar na kedi or askar qualité awur kedi o eno ko rek ki gaay o gor gaay ko rek ki gaay o agu ko rek ki gaay o ebi ko rek ki gaay o bi ko rek ki gaay o suray ko rek ki gaay o terfo ko rek ki gaay rabbana subhanahu wa ta'ala askar o daawu o ka godra to yiti kra te gaay ro tura na go dra ziarar ke dingne irugunu jati ke datte ga lawne kabang irdi halas yar irdi halas signe kabagi ilugi white limi nga berke de nayno rabbana subhanahu wa ta'ala ru tarfo ke kwere ke tarfo ke kwere kabagi akre ke yare o ga taru ke yare kwere embe wudo batle siara gnege rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an de tigisnari ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وكان نقوى أنا تدوك هيكينو بير هيكينو ناقي ماريرتي النارني أبريهاقي كي ماريغيني مكرا ماريغيني uni kosko kate uni de go kate uni kosko ne kate uni ere go de re he kina kate ne ro u berdo se de ngara ere go te men na ka so erti en na gorni eskar go ro ko dara shatte te gine ber no i don no e ba ka so i shatte te gine ge gardi or hirra bi ere mi na kwati na ko dara kini ob doner te kana tiu ta do ka so ge en na tok kini tarfo ke tarfo gunara tarfo tarfo remnay ababi ligni tarfo menni go igni tarfo binni go tarfo zakora tarfo minni go ya dar go tentenni tarfo tenten da amnay ka kori tayran ababi ligni na tarfo menni go nutigina rabbana subhanahu wa ta'ala askar jurbo kede do begra ka yali toni agne ki alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil iruko bay goy qaba wa irakiro zaman goy ebe goy rasul sallallahu alaihi wasallam tayri giro o ka qaba irdara qaba makkara hawle dela yaman do da tandigira ka gay askar abu jurbo kede do rabbana subhanahu wa ta'ala nutigina ka yali ayni agne alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil fil barta jurbo barta do rabbana nutigina kayri aybia alam yaj'al kaydahum fi tadlil fikra u berdo kaaba ga damre dere o kaaba go yaman do sedegir tede dinal ibrahim ki gita go ida dinal masihiya gi no shuri dere irege soko o ga masir bede kaaba ng warde erge dere obdo dere gine fikra ko gorni do fikra to rabbana subhanahu wa ta'ala ro damre gina takwara dari wa arsala alayhim kakwaregni tayran tarfoy ababil tayran ababil ki tarfo genera minna genera kere kena kordar sene kay tarfo tuguri genera menni go genera tarfo tuguri genera kena kore abur jamaat jamaat kay tarmihim bihijaratin min sijil tarfo ya hakri tarfo na ko ya ha wati te bale hanen de ikir te bale hanen de ikir te bale hanen agar te bale tarfo ber tarfo menni go tarfo menni go ki ha ber tarfo kir te bale no attar ha ge tarfo ber sa to ga menni go ten ten daga men na yene ne ha ber do te bale ha menni go na ondro lakin ha menni go ki ha ge ha adi ha ber ga te bale ro ha ka nar jana nda te bale ki ki bi hijarati min sijil gineri ha mai ginere ha je ke di ginere ha mai jer tamarai ha jer tamarai ke mbuda ke gernati gumbula ha ka no tigini dis ka gini gini ni tudut kinere ha ger be tudut kinere o go iga sakko sebu sebu mega mega sen berga no ada tudut kinere no ada eni wa usa sera berga ayene goy ere meliki ayene goy maldo kesara rabagi tebute busi ere gin ne sere gin manaw eniu ka aga teros eriu ka aga teros usa sere ko kay sera ki dana fo egen sera gumbar ki ga ina kidin sera kalite disini ni fajere ni ki ga ga dana kidin terfo ka kede terfo ere raye o ga be ko kinuru bigire ya hi ke genere har diskin abre raja shogo filigo ga ber ha ga ke gir ido nyangur nyangur sele ko kay eme ber ka ba ha gir egu juro ro haya ke gu mushkila ga oy hazmi tay na hir hire so ba gi ke so ro ara hir ler ko tin tang tang ne no wali ber akke ayge kulum megay abri haga kires taru sare aso thoga kemarer nori ebe ki ebe oga ni egena kidi jurbo ka odo egena kidi maka ina jurbo yo dana ke ha ina jurbo ne urer si menegi ha sio ke ha kir jurbo kitie jurbo kera askar do kidie sila tulu wor kidie egena kitie ge ke maka jurbo ke si do egena jurbo ka wo egena kidi sana bado rasul sallallahu alaihi wasallam tayri rabbana subhanahu wa ta'ala ro ogo ko rasul sallallahu alaihi wasallam tayri ki habashikara makka ka ga zeginara din boy masihiya ka no shurgina ka ba ki ga ambe go toksere arawa masihiyar ke be oga yaman do kire hekkui kenisha police kire hekke sera abro na na so iro wuri dini go hafzegina kaaba go hafzegina makka ke go rabbana subhanahu wa ta'ala alazimin iro hafzegina abraham be do ga juure kike o ba do gane ga araw hikina tani mararo kaaba dana ra azim do kide do ga ziyadaru kaaba ka azimina o ga ge quraish ke o go kaaba umur kide do ga ziyadar ihtirama ke makka ga dana ra ga ziyadaru oka hijigina ka bang azmigina gina ugut badaro sana bado rasul sallallahu alaihi wasallam tay rasul sallallahu alaihi wasallam dar abi talib to tay shub bin hashim gina ga abu talib ko ali bin abi talib ba go ge bado biar tay utay de ge ergo hayri abdul muttalib hayri nasu muhammad gina kidi muhammad ki dana araw dari edurkiyo lakin taurat ka bishara nabi sallallahu alaihi wasallam kisligi edur go gaye wasif go gaye inesu muhammad ki taurat bishara go edur be sawaro rabbana subhanahu wa ta'ala jalinga nege rasul sallallahu alaihi wasallam ergor bigin nege nakili rasul sallallahu alaihi wasallam tayrige adi o koy genna tayri lakin der tayrar ude tayrige ni awal ma tayrige nyakra ber awal marra nya sa gine gine ni uber do o kegede nyar ko na da ne fata min namina ukut min namina akhdin na so rasul sallallahu alaihi wasallam awal ma tayrige usra was ak ko fara higini ne asan burru abdullah dana osok kor ke daga lero kana diri dalor ni ege ba o wasa digi do kor fara higina yero kera nyabere tayrido burru gugi nyabere sagne ke kigi kana koron ne ne ke kira kor fara higini sokko boro sando abilahab ke wa rasul sallallahu alaihi wasallam ara digne dinigo mo ara da kirna ke ke abdona dilona boro sando rabbana ayate ke gna ke ke na rasul nabu ku rega rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an te ke sna lara abu lahab ke rasul sallallahu alaihi wasallam amme wa kosogo ere nabu ko uni wa abu lahab na ku ere na ujur ke wa na ku uni na were lakin abu lahab na ku uni ujur ini tabbat yada abi lahab wa tab abu lahab ke ame wasiyari sokonna wore ya rabana jure kiki ma aghna anhu maluhu wa ma kasab malago gati beram be wasiyari ga sokote na fayino te na fayino sigin sayasla naran dhat lahab negene ne nar janal basulit wa imraatuhu hammalat al hatab bawote nyanyo taye ke ningini ne asham bawo dana rasul sallallahu alaihi wasallam garde ororo nyanyo rote goy rasul azino rut kagadam ware begi yambe goy na so bawo wate nyanyo taye ke ni ka begi ni fi jidiha hablum min masad tawori e bokire re nar jahannam do gore gene jer sari elaki mo ya raro shetimaro wala shukure shetimeri erorong shatimeno ne abu lahab ne ma alif sara kadire ayre daler tere u ayre ne ngojorteni o ayre ne ka ojor enen kibi ne abu lahab din kontr ta ya rasul hazina ga rasul he ayre ne ga boro sando on berna din gi kontr ne de nati rabbana ojor kede gi bernati sam bakiri ne de ne ne haya tu yurdu edro gono ga nawre shukur gono ga nawre akat kuna na ne ne ga ge ko ba edro gono kuguri ni ni embe gono na na o de ndokisene kuguri abdon o ema abrihana sogne maka garde tanare abdogne kegade gi adur go aburo khan gele ya o ugu hejegene ni ni heite hejegene ha ta bada turba o sire raje menogo o go jurbo sogne dar tuul kegade da aburo khan turba go ha se ugne ge o heite te jegene ha tarar ke ba turba o sire ne asan embe na we kirna ni ona din ke ka ke or ne rega al ne ga tarak dini daina er dini daina sharaf kiri ne daina ti er na sunna akwa ni dini ani gine ni ne ne ga u adu gono kuguri na ge er gono akwa ni kisine guri ira izurdu te nauru ira nauru fikra nauru te shwishtu te begat dini nisini akiti ne ne kubai goro ni na ge mujrimi rabbana qara yesu tregene oto waindo erkirne do tujur na ijam gono guri aboro khalge o yaw hejigene ngene ha taral kibe kha turba worse ha sir sira rasul sallallahu alaihi wasallam kige inshallah tawli imaki bidaya gona inshallah bagin kisli rusbeger